Իմամս ռամ հիմա մարդկությունը գտնում է անցումային փուլում։ Գիտեք, քարը դարը ավարտվեց ոչ թե նրա համար, որ քարը վերջացավ, չէ, տեխնոլոգիաներն առաջ գնաց։ Եվ այս տեխնոլոգիաներն առաջ են գնում ոչ թե նրա համար, որ նավթը ավարտվում է, ոչ։ Հիմա այս վերջին նվաճումներով պարզվում է թակարակը, որ այդ նավթը բոլոր հանքավայրերը 25-30 տարվա ընթացքում վերարտադրվում են։ Այն կանաչ էներգետիկան, որ հիմա առաջ է շարժվում չափազանց մեծ թափով, դա աշխարհն է փոխել։ Առաջին հերթին դա փոխելու է արաբական աշխարհը, որոնք ըստ էության միայն նավթի հաշվին ամեն ինչ անելու էին։ Նախ անցյալ տարվա տվյալներով դա ինչի շատ մեծ մտահոգություն առաջացրեց հենց նավթարդյունահանող ՕՊԵԿ երկրներում, Միացյալ Նահանգներում, որը աշխարհի ամենամեծ ավտոմոբիլային շուկան է, ինչպես գիտեք, տարեկան մոտավորապես 55 միլիոն ավտոմեքենա է վաճառվում, որից մոտ 23-25 միլիոնը նոր ավտոմեքենաներ, այդ ավտոմեքենաների 23-24%-ը արդեն էկոլոգիապես մաքուր ավտոմեքենաներ էին, որոնք բենզինի վրա չէին։ Դա չափազանց մեծ թիվ է։ Նոր այդ տիպի մեքենաները ձեռք բերելու համար մասնավորապես են հայտնի Տեսլաները, մինչև 6-7 ամիս հերթ են կանգնում Միացյալ Նահանգներում։ Միացյալ Նահանգներում պատկերացնենք, որ կարելի ամեն ինչ առնել։ Սա է ամեն ինչ փոխել, այսինքն Իլոն Մասկի նման տղաներն են աշխարհը փոխելու։ Բոլոր հաշվարկները կան, որ շատ փոքր ծավալներ է պահանջվում, օրինակ շատ փոքր տարածումներ է պահանջվում, որպեսզի ամբողջ Միացյալ Նահանգները ապահովեն արևային էներգիայով։ Նավթային աշխարհից մենք արդեն դուրս են գալիս։ Սա ամենամեծ փոփոխությունն է, որը մեզ սպասում է։ Եվ նարդ արտադրող երկրները արդեն քաղաքականություն, աշխարհակաղական շատ դժվար են թելադրում։ Ցանկանում եմ ավելացնել նաև, որ Միացյալ Նահանգները հիմա իր նավթի շուկան է, արտահանման շուկան է բացում, ի տարբերություն Օբամայի Տրամփ այդ ծրագիրը շատ թափով առաջ է տանում, աշխարհը ամենաշատ սա է փոխելու և փոխելու է իմ օրին համոզմամբ դրական ուղղությամբ։ Որտեվ ի տարբերություն օրինակ Ադրբեջանի, մենք փառք Աստծո նավթային երկիր չենք։ Ես դա միշտ ասել եմ, 20-25 տարի առաջ, դա մեր երջանկությունն է, որ մենք նավթ չունենք։ Որևէ նավթ ունեցող երկիր, ժողովրդավարական զարգացող երկիր չի դառել։ Նորվեգիայի օրինակը չբերեք, Նորվեգիան զարգացած երկիր էր, որ նոր հյուսային ծովում սկսեց նավթ արտադրել։ Այս իմաստով Ադրբեջանի տնտեսական շատ սուր խնդիրները կախված են հենց նավթի և գազի արդյունահանման և արտահանման անկումների հետ, որը հենց նախատեսված էր 12-13 թվականից հետո անկումներ էին սկսվում։ Եվ այս տարվա վերջում սպասվում է նրանց ամենասուր ճգնաժամը։ Չնայած այդ ֆինանսական շատ ծանր ճգնաժամին համաշխարհային, որ սկսվեց 2009 թվականին, վերջի 2 տարվա ընթացքում համաշխարհային տնտեսությունը աճում է առնվազն մոտ 4% աճ է տալիս, բայց անվտանգության առումով անընդհատ խարխլվում է։ Այսօր այն անվտանգության համակարգը, թե գլոբալ, թե եվրոպական, որը գիտեք ինչպես է ստեղծվել երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Յալտայով և Խոստովով, այսօր դա չի աշխատում։ Չկան միջազգային անվտանգության որևէ երաշխիքներ, դա ամբողջովին խարխլված է այսօր։ Օրինակները Brexit, Բրիտանիայի դուրս գալը, Միացյալ Նահանգների նոր քաղաքականությունը, Ռուսաստանի քաղաքականությունը եւ այն ինչ որ կատարվում է Սիրիայում, այսօր չկա այդ անվտանգության համակարգ, ասիկան մեր համար չափազանց, Հայաստանի համար չափազանց բարդ իրավիճակ է, եթե դե կարողանա Հայաստանը այստեղ շատ ճիշտ մանևրել։ Ունակ Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի այս հակասությունները կամ Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի հակասությունները ես գնահատում եմ չափազանց խոր եւ չափազանց վտանգավոր։ Այսօրվա վիճակը ես գնահատում եմ շատ ավելի վտանգավոր, քան Կարիբյան ճգնաժամի օրերին։ Գիտեք ինչի համար։ Շատ բարդ, Կարիբյան ճգնաժամը ընդամենը երկու կողմեր, որոնք պետք է իրար հետ պայմանավորվեին։ Փառք Աստծո պայմանավորվեցին, հիմա այդ կողմերը ավելի շատ են։ Շատ ավելի շատ են այդ կողմերը, իսկ սուբյեկտների թիվը, որ ավելացել է, պայմանավորվածություններ ձեռք բերելը, Իհարկե, ինչքան ավելի շատ կողմեր, սուբյեկտները այնքան ավելի բարդ է։ Ավելին, վստահություն չկա բացարձակապես իրար նկատմամբ։ Եվ այսօր նույն անվտանգության առումով երկկողմանի հարաբերություններն են սկսում չափազանց կարևոր դեր խաղալ։ Գուցե ավելի կարևոր, քան բլոկային։ Տեսեք, մենք գտնվում ենք հապքում, բայց նույն հապքում չափազանց մեծ խնդիրներ ունենք մենք այդ համքի անդամների հետ։ Սկսած Ռուսաստանից, որ անընդհատ զինում է Ադրբեջանին, վերջացած Բելարուսով և շատ հարցերով նաև Ղազախստանով։ Կապչուն ես ինչպես եմ վերաբերվել, քննադատաբար, թե ոչ քննադատաբար Հայաստանի Հանրապետության երեք նախագահների քաղաքականությանը, բայց պետք է ասեմ, բոլորը իրենց ճիշտ են պահել Վրաստանի հարցով։ Ուրիշ բան, որ ես գտնում եմ, շատ մեծ պոտենցիալ կա Վրաստանի հետ հարաբերությունների մեջ, որ չի իրագործվում։ Այստեղ ես կարող եմ մեղադրել մեր իշխանություններին, բայց որ հիմնական ուղղությունը ճիշտ է, վիճելու բան չկա։ Մի բան եմ ուզում ավելացնել, վերջերս բավական նոր երևույթներ, նոր տենդենսները նկատվել հատկապես Իրանի կողմից։ Տեսեք ինչ է տեղի ունենում։ Ամսաթիվը կարող է 1-2 օր շփոթեմ, ուրեմն ամսի 17-ին ապրիլի Իրանի արտգործնախարարը Մոսկվայում բանակցություններ է ունենում, պաշտոնական որևէ տեղեկատվություն գրեթե չկա, եւ հանկարծ վերադարձի ճանապարհին կանգ է առնում Թբիլիսիում, դա չնախատեսված այց էր։ Զարիֆը եւ անում է շատ ամբիցիոզ հայտարարություն, որ Իրանի առաջնահերթ քաղաքականությունն է տարածաշրջանը, որպեսզի պաստիցով և սերծովը կապվեն իրար հետ և ուղղությունն էլ ցույց է տալիս Իրան-Հայաստան, Վրաստան և Իրան-Ադրբեջան-Վրաստան։ Դրանից մի քանի օր հետո, ապրիլի 22-ին, եթե չեմ սխալվում, Վրաստանի վարչապետը այցելեց Իրան, դա արդեն նախատեսված այց էր, բայց այդ այցի հիմնական թեման քննարկող այս նախագիծն էր։ Եվ նույնպես ասվեց, որ երկու ճանապարհ կա, կրկնում եմ, Իրան, Հայաստան, Վրաստան, Իրան, Ադրբեջան, Վրաստան։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է բավական ակտիվ լինի և այս նախաձեռնությունը մենք չպետք է բաց թողենք։ Մանավանդ իմ խորին համոզմամբ Իրանը շահագրգռված է, որ հենց առաջի տարբերակը լինի, այսինքն լինի Հայաստանով դա։ Բավական լուրջ հիմքեր կան իմեծ պնդման համար, որ Իրանը դրանում չափազանց շահագրգռված է։ Չնայած Իրանի Ադրբեջանով երկաթուղի կա, բայց դա նախատեսվում է, եթե ես չեմ սխալվում, որ ավտոմեքենաներով առայժմ կբերվի այդ ամբողջ ապրանքները մինչև Ղափան, այնուհետև երկաթ գծով մինչև Վրաստանի Սևծովյան ափը։ Իմ կարծիքով սա մեղմ ասած Ռուսաստանի դուր այնքան էլ չի գալիս, բայց ամեն շահերն են։ Այս հարցով ես կարծեմ պետք է շատ ավելի մեծ ակտիվություն ցույց տա Հայաստանի Հանրապետության։ Եթե Ռուսաստանը, այսպես ասած, բալանսավորված քաղաքականություն է վարում Ադրբեջանի ու Հայաստանի հետ, մենք էլ պետք է որոշակի բալանսավորված քաղաքականություն վարենք և Ուկրաինայի հետ մեր հարաբերություններում մեր շահերը առաջ դնենք, առաջի հերթին մեր շահերը, ասես նկատի ունեմ հենց Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի շահերը։ Ուկրաինան այսօր կարևոր դեր է կատարում Եվրոպայում առաջին հերթին կարծիք ձևավորելու իմաստով։ Տարածաշրջանում հիմա նոր հենց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցով նոր բաղադրիչներ են իհարկե եկել, այսինքն նոր չեն, դրանք վաղուց են, բայց չեն խոսում դրանց մասին, վերջերս են ցել խոսել։ Իրանի եւ Իսրայելի խոր հակասություններն են այստեղ։ Որտեղ այո, Իսրայելի շահերը հակասում են մեր շահերին ամբողջովին, իսկ Իրանը ինչ որ իմաստով շատ բավական կայունացնող դեր է խաղում տարածաշրջանում, ինչի մասին վերջերս հայտարարվեց, եթե դուք ուշադրություն դարձրել եք պաշտպանության նախարարը Ադրբեջանի, որ այնտեղ էր, բավական խիստ իրեն այդ ամբողջը հայտարարվեց, որ նոր պատերազմ Իրանի համար անընդունելի։ Այո, Իրանը ես գտնում եմ, որ խաղում է կայունացնող դեր տարածաշրջանում։ Հայաստանը, չնայած Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի հակա-իրանյան դիրքորոշմանը, պարտավոր է խորացնել Իրանի հետ հարաբերությունները նաև անվտանգության ոլորտում։ Այստեղ արդեն Միացյալ Նահանգների այս դիրքորոշումը, կարծում եմ, չպետք է ազդի մեր վրա։ Հարկ ասեմ, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ, որտեղ կանխատեսելի կլինի այդ ժամանակ։ ես Թուրքիայում բավական հաճախ եմ լինում, անընդհատ ընդեղ փոխվում է իրավիճակը դեպի վատը, նույնիսկ վիզուալ։ Ստամբուլը, որ աշխարհի քաղաք է եղել, հիմա ընդեղ խիճաբներով են մարգարես։ Բայց մի աշխարհ արդենք այդ մեր հարևանն է, մենք շատիր պետք է հետևենք ընդեղ ինչ է կատարվում և փորձենք այնուամենայնիվ, ինչը մի անգամ չստացվեց, բայց չի նշանակում չանենք, այնուամենայնիվ Թուրքիան ու Ադրբեջանի դար ոչ թե միացել, այլ տարանդետել։ Ակնհայտ է, որ այն հարվածները, որ Միացյալ Նահանգները հասցրեցին ապրիլի 7-ին, բավական սթափեցրել են Ադրբեջանի ղեկավարությանը, եթե նրանք պատրաստվում էին նոր պատերազմի, հիմա արդեն մտածում են բավական լուրջ, տարածաշրջանը ստեղ արդեն Միացյալ Նահանգների կողմից կարող է արձագանքը շատ իրենց համար անկանխատեսել լինել։ Եվ կարծում եմ, որ Ռուսաստանին, որ զինում է Ադրբեջանի, շարունակում է զինել և ինչ որ իմաստով երբեմն խրախուսում է Ադրբեջանին, պարզվեց, որ Ռուսաստանն էլ այսօր բավական մտահոգված է։ Եվ եթե առաջիկա պատերազմի հավանականությունը, ստեղ ես գնահատում կմեի, շատ բարձր, կարծում եմ, որ դրանից հետո մի փոքր նվազել է։ Դա չի նշանակում, որ հանգիստ պետք է նստենք։ Մի փոքր նվազել է, բայց մենք պարտավոր ենք միշտ դրան պատրաստ լինել։ Որտեվ կանգնեցրել ենք ահավոր ծրագրեր։ Համար սրա նշանակությունը նույնն է, ինչ որ 93-94 տվի Ադրբեջանի ահավոր լայնածավալ հարձակումը, որը պատերազմի ամենահարյունալի շրջանն էր, եւ ոչ մեկը թող չփորձի շահարկել, որ ինչ որ 800 հեկտար տվել ենք, մենք կանխել ենք ահավոր մի բան, որը պատրաստված է եղել մեր համար։ Եվ դա արել ենք բացարձակապես, դա արել են մեր զինվորներն ու սպաները առաջիկից։ Ես անկեղծ եմ ասում, ես այս բանը շատ տեղեր եմ ասել Եվրոպայում, Բրյուսելում, Բեռլինում, Թբիլիսիում, սա հետագայում գրվելու է Արցախյան պատերազմի որպես ամենավառ էջերից մեկը։ Այսօր, երբ որ մենք ասում ենք անվտանգություն, անվտանգությունը դա առաջի հերթին բանակն է, բայց միայն բանակը չէ։ Անվտանգությունը ժամանակակից աշխարհում տեղեկատվական պատերազմն է, արտաքին քաղաքականությունն է, նոր տեխնոլոգիաներն են և իհարկե ժողովրդի հասարակության վիճակն է։ Մենք հետաքի ժողովուրդ ենք, խաղաղության ժամանակ Հայաստանից քոչում ենք, հենց պատերազմից սկսում հետ ենք գալի։ Խաղաղության գնալու համար կամ դիվանագիտության հաղթանակի կամ հաջողության հասնելու համար երկու կողմ է պետք, էլ մի կողմով չի։ Ցավոք սրտի, այդ ծրագիրը այսօր իրատեսական չի, որ ասում ասում որ միջազգային հանրությունը մեզ կպատժի։ Այն միջազգային հանրությունը պատժողել էր, վաղուց կպատժել էր։ Չկա այսօր այդ միջազգային հանրությունը, որտեղ միջազգային հանրությունը դա գլոբալ կամ եվրոպական անվտանգության համակարգ է, որը այսօր չի գործում։ Երկրորդ, տեսեք, խորհրդայնության պրզումից այս կողմ մի հակամարտություն է, որ կարգավորվել է, ես նկատի ունեմ Դեյտոնով 95 թվականին Բալկաններում Բոսնիայի հարցը լուծվեց։ Դա ինչ էր, դա պարտադրեցին խաղաղության։ Այսինքն Արևմուտք ու Ռուսաստանը համատեղ պարտադրեցին խաղաղության։ Այո, պարտադրեցին։ Այդ մոդելը նույնիսկ այն ժամանակ չգործեց, որտեղ համաձայնության չեկան։ Ապրիլից հետո իրավիճակը էապես փոխվել է յոգուտ մեզ։ Եթե Միացյալ Նահանգներն այսօր պաշտոնապես, արդեն ապրիլից հետո հայտարարեցին, որ բանաձևը կարող է լինել կարգավիճակ տարածքների դիմաց, դա լուրջ առաջընթաց է մեր համար։ Ինչ որ առաջարկվում է հիմա, այսինքն առանց կարգավիճակ ամրագրելու գնալ ինչ-որ տարածքներ հանձնելու, որ միջազգային խաղապահներ կան, իմ համար դա բացարձակապես անընդհատ։ Եթե 90-ականներին կարելի էր դրա մասին խոսել, որտեղ կարելի միջազգային երաշխիքներ, հիմա դրանք չկան, բացարձակապես գոյություն չունեն։ Այսօր չկա աշխարհի այն համակարգը, ում մենք կարող ենք դա վստահել։ Փոխվել է աշխարհը, չկա այդ։ Եվ այո, ես համարում եմ, որ այն դիրքորոշումը, որ այսօր ունի Հայաստանի իշխանությունը, շատ հարցեր եմ քննադատում Արցախի հարցում և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունները, դրանք նույն դիրքորոշումն են, կարգավիճակը կֆիքսվի, մնացածի մասին կխոսենք։ Սա ամենառացիոնալ և իրատեսական դիրքորոշումն է։ Հակառակ դեպքում, ասում եմ, այսօր երաշխիք աշխարհը չի կարող տալ վաղվա վերաբերել։ Բանակցություններին պետք է մասնակցել միշտ, ու եթե բանակցությունների ինչ-որ բաներ ասում են, լուրջ մի ընդունեք։ Բանակցություններին չի կարելի ասել չէ, բայց դա չի նշանակում այո, Բանակցությունները ընդամենը մի բաղադրիչն են։ Կա ռազմական բաղադրիչ, ռազմատեխնիկական բաղադրիչ, հումանիտար բաղադրիչ, տնտեսական բաղադրիչներ։ Չի կարելի չգնալ բանակցություններ։ Այո, ասում ենք ոչ մի թիս հող, բանակցություններ չի կարելի դες բան ասել։ Որտեվ այսօր Արցախի հացի լուծում գոյություն չունի։ Այսօր կա խոսել հակամարտության կառավարման մասին, որպեսզի զինադատարը պահպանվի։ Այս այն ուղղությունն է, որը մենք դեռ առաջ գնա։ Բայց չես կարող հուսափել նաև կարգավորումից։ Այսօր Հայաստան, Սփյուռք, Երկի Արցախ մի կարևոր խնդիր պետք է դնեն։ Միայն ապրիլի 24-ը պետք է չլինի, որ համայն հայությանը պետք է միավորի այդ օրը։ Երկրորդ ապրիլի օրը պետք է լինի, դա պետք է լինի սեպտեմբերի 2-ը, որը ամբողջ հայությունը պետք է հայտարարի Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման օր։ Հիմա սրա վրա պետք է ուղղված լինեն մեր բոլոր ջանքերը, հայության բոլոր ջանքերը։ Ցավոք սրտի Սփյուռքի շատ հատվածներում այնքան էլ լավ չեմ պատկերացնում այս բանը, թե վերջի տարիներին դրական է։ Մենք այսօր մի խնդիր ունենք լուծելու առաջին հերթին՝ սկսել շատ մեծ աշխատանքներ Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման ուղղությամբ։ Դա երկար ճանապարհ է, բայց այդ ճանապարհը մենք պիտի անցնենք։